Nie ma wody na pustyni, a wielbłądy nie chcą dalej iść. Czołgać się w górze i nie mam siły, no jak bardzo, bardzo chcę się pić. Nasza karawana w piach się wciska, to nie w niej jak 100-tonowa łódź. Nasz kapelusz